Радио Дагестан. برو بر خاطودا هرس احولا گو های بد و خردو لب مگو دیری روشو عقل بروشو خیلی بروشو دنیا نیو دن او را بل دیری هور روشو عقل بروشو خیلی بروشو دنیا نیو دن او را بل دیری هور روشو I got